मंदिर खोलो तो यामय मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो तो यामय मंगल मंदिर खोलो। जीवन बन अति हा जीवन बन अति वेगे बटाव्यू द्वार शिशु बोलो, तिमिर गयू ने ज्योति प्रकाश, तिमिर गयू ने ज्योति प्रकाश, शिशु ने उर्माल्यो लो दयामय मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर मंगल मंदिर मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर आ मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो, नाम मधुरतम नाम मधुरतम रट्यो निरंतर, नाम मधुरतम नाम मधुरतम रट्यो निरंतर, नाम मधुरतम रट्यो निरंतर, शिशु सह प्रेमे बोलो आ शिशु सम प्रेमे बोलो आ शिशु सम प्रेमे बोलो रे शिशु सम प्रेमे बोलो, दिव्य त्रिशातुर आव्यो बालक दिव्य त्रिशातुर आव्यो बालक, प्रेम अमीरस जोड़ दयामय मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर मंगल मंदिर मंगल मंदिर मंगल मंदिर मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो। जीवन बन अति वन अति वेगे बटाव्यू द्वार शिशु बोलो, तिमिर गयू ने ज्योति प्रकाश, शिशु ने उर्माल्यो लो दयामय मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय मंगल मंदिर खोलो।